Witam wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry. Jesteśmy ponownie zgromadzeni, aby wielbić Boga i słuchać tego, co Bóg dzisiaj mówi do swojego Kościoła. Czy wierzycie, bracia, siostry, że Bóg nadal przemawia? W Księdze Objawienia, kiedy Jan otrzymywał wizję i poselstwo do Kościoła w Azji Mniejszej, Pan Jezus do każdego zboru mówi: kto ma uszy, niechaj usłyszy. Nie tylko słucha, ale niechaj usłyszy, co Duch mówi do zborów. Jestem przekonany, że kiedy Kościół gromadzi się w imieniu Pana Jezusa, Duch przemawia w różne sposoby. Na różne sposoby Duch Święty przemawia do nas. I jesteśmy wzywani do tego, żeby z uwagą słuchać, wsłuchiwać się. Wiecie, można traktować to, co tutaj robimy, jako nasze tutaj ludzkie wysiłki, nasze ludzkie jakieś działanie. I oczywiście w tym wszystkim, co tutaj się dzieje, jest dużo naszego ludzkiego zaangażowania. Tak Bóg postanowił, że Jego działanie odbywa się poprzez zwykłych ludzi, przez zwykłe gliniane naczynia, jak nas nazywa. Więc można widzieć tylko te gliniane naczynia, można słuchać tylko ludzkich ust. Ale jesteśmy zachęcani, by słuchać, co Duch mówi do zborów. Jesteśmy wzywani, by w pośród tego, co, tak jak tutaj, Jan, apostoł Jan był tym ziemskim przekaźnikiem, był tym sługą, jak na początku siebie przedstawia, współsługą, był jednym z tych, których Jezus po prostu wybrał, jednym z ludzi, ale kiedy Jan pisze te słowa, kiedy w zborach je czytano, to byli wzywani do tego, żeby usłyszeć więcej niż słowa Jana, który do nich przesłał list. Byli wzywani, by słuchać tego, co Duch, Duch Święty, Duch Boga ma do powiedzenia do swojego Kościoła. I o to prośmy Boga, o to prośmy Go, by nam dał uszy do słuchania, nie tylko ten naturalny, fizyczny słuch, dzięki Bogu, że większość z nas słyszy w miarę dobrze, ale więcej, żeby dał nam te, Biblia mówi o oczach serca, ale myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli dodam też uszy serca, że żebyśmy słyszeli w duchu, w sercu to, co Duch mówi do nas, abyśmy usłyszeli Jego głos i abyśmy przyjęli to, co On dzisiaj dla nas przygotował. A wierzę, że przygotował jak zawsze wiele. Bóg nie jest skąpy, ale czytamy, że jest Bogiem hojnym w łaskę. Jest Bogiem, który hojnie zastawia swój stół dla tych wszystkich, którzy przychodzą w pokorze, przychodzą z pragnącym sercem. Jezus mówi: kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Mam nadzieję, że przyszliśmy dzisiaj z pragnącymi sercami, z otwartymi uszami, z sercami, które chcą słuchać, co Duch mówi dzisiaj do nas i będzie mówił przez nas, bracia, siostry. To nie jest tak, że każdy z nas usłyszy głos z nieba bezpośrednio do naszych serc. Raczej spodziewam się, że będzie mówił przez nas. Każdemu z nas jakąś cząstkę da tego, co chce, żeby zbór usłyszał. I ważne jest, żebyśmy tym się podzielili, ważne jest, żebyśmy tym usłużyli. Tutaj dzisiaj przed spotkaniem z Robertem rozmawiałem i dziękowałem mu za to, jak ostatnio mi usługiwał. Mam nadzieję, że nie tylko mi, ale wielu z was, czytając Boże Słowo w trakcie modlitwy czy po kazaniu, jak dla mnie były to takie słowa natchnione. Więc do tego was, bracia, siostry, zachęcam, żebyśmy byli otwarci na to, co Duch mówi do nas i przez nas do zboru. Żebyśmy dzielili się tym, co mamy w sercach i dzielili się ku Jego chwale i ku zbudowaniu zboru, braci, sióstr. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie Kościoła, dziękujemy, że możemy znowu stanąć przed Tobą w tym zgromadzeniu. Dziękujemy za braci i siostry, którzy słuchają nas, którzy nie mogą być z nami obecni ze względu na odległość, ze względu na jakiś stan słabości ciała. Dziękujemy, że jesteśmy przed Tobą jako Twój Kościół, spragnieni Twojej żywej wody, pragnący słyszeć Twój głos, pragnący usiąść u Twoich stóp i przyjąć to, co dla nas przygotowałeś. Pomóż nam, pomóż każdemu z nas otworzyć przed Tobą serce, nie być nastawionym właśnie jako, nie myśleć o tym zgromadzeniu jako o zgromadzeniu ludzi tylko, ale rozumieć, że w tym zgromadzeniu słabych ludzi jest święty, wszechmogący, wielki Bóg, który dzisiaj jest tutaj z nami, aby dotykać nas, naszych serc, naszych ciał, jakiekolwiek ciężary są na naszych sercach, pomóc nam złożyć je na Niego, który ma o nas staranie. Jakiekolwiek problemy są w naszym życiu, duchowym życiu, doczesnym życiu, Panie, jesteś obecny, by udzielić nam swojej łaski, swojej pomocy, by wesprzeć nas w naszej słabości. Prosimy, pomóż otworzyć przed Tobą nasze serca, pomóż wsłuchiwać się w Twój głos przez to wszystko, co będzie się tutaj działo, czy to przez pieśni, modlitwy, czytanie Twego słowa, nasze rozmowy. Panie, mów do nas. Prosimy, mów do nas i niechaj Twe słowo zmienia nas, niechaj Twe słowo oczyszcza nas, niechaj Twe słowo uświęca nas, niechaj Twe słowo prowadzi nas do poznania Ciebie, głębszego poznania Ciebie, poddania się Tobie, upodobnienia się do Ciebie. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc przez Twojego Świętego Ducha. A Tobie, nasz Panie, niechaj płynie cześć i chwała i uwielbienie z naszych serc, bo godzien jesteś dziękczynienia, godzien jesteś, by radować się w Tobie, by wywyższać Ciebie, by wysławiać Twoje wielkie, święte imię. Amen.

się. Bracie, siostro, wiemy w boju, trzymaj się, trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wąska wiedzie ścieżka w niebiostro, szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy, kto nie padnie pod przemienie grób. Trzymaj się, trzymaj się, bracie, siostro, w jednym boju bądź. Trzymaj się, trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką trwogę, bojaźń świata zgórz, bojaźliwe bowiem ramię piekieł nie przełamie, Pan tworzliwych nie uwieńczy. Trzymaj się, trzymaj się, bracie, siostro, wierny w boju bądź. Trzymaj się, trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. W niebo nie niosą myśli twe. Patrz tam, ojciec mieszka mocny, ci wciąż chce być pomocny, on miłości ci spojrzenie śle. Trzymaj się, trzymaj się, bracie, siostro, wierny w boju. Wiecznej chwały wziąć. Dzięki ci. Królu mój, Królu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie. Jestem Twój, jestem cały, Twoim każde tchnienie. Tobie woń sieją róże, nasząd wielbią Cię pienia. Niech i ja Tobie służę, każdą chwilą istnienia. Chcę się słowem Twym żyć, aż do krwi się sprzeciwić, walcząc z grzechu przemocą. Chcę się wyrzec wszystkiego, co do Ciebie nie zbliża. Chcę wśród czekam rozkazy, nie znam ofiar ni bólu, chcę je pełnić bez mazy. Królu mój, Królu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie. Jestem Twój, jestem cały, moim każde me tchnienie. Tak, Panie, prosimy. Amen. Panie, ten świat nie rozpoznał Ciebie jako Króla chwały, bo gdyby Cię rozpoznali, to by Cię nie ukrzyżowali. Obyś był dzisiaj i zawsze rozpoznany i wielbiony w Twoim Kościele jako Król chwały, godzien czci, godzien miłości, godzien uwielbienia Twoich zbawionych. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Chyba nie muszę już wyjaśniać, na czym polega to spotkanie, więc tylko dosłownie w kilku słowach. Siedzimy w taki sposób, żeby siebie widzieć oczywiście i do siebie mówić. Każdy może zabrać głos, jeśli ktoś chce zabrać głos, niech podniesie rękę. Mamy dwa bezprzewodowe mikrofony, będziemy je podawać. Trzymajmy je tak w miarę blisko ust, chyba że ktoś bardzo głośno mówi, wtedy może trochę oddalić. Natomiast starajmy się mówić tak, żeby wszyscy słyszeli, powoli, wyraźnie, ale krótko. Nie rozciągajmy się, to nie jest czas, żeby wszyscy powiedzieli kazanie. To jest czas, żebyśmy porozmawiali o tym, co było na kazaniu i być może tym, co przeżywamy z Bogiem, tym, co dzieje się w naszym życiu. Więc na początku zawsze dajemy taką możliwość, jeżeli ktoś właśnie coś ostatnio przeżył, czy chciałby się czymś podzielić, czy ma na sercu jakiś temat, o którym chciałby, czy chciałaby, żebyśmy porozmawiali, no to dajcie znać i podamy mikrofon, a później przejdziemy do drugiej części, w której będziemy rozmawiali o tym, co było w zeszłą niedzielę, czyli mówiliśmy o osobie Ducha Świętego, więc o tym będziemy rozmawiać. Mamy około godziny czasu, nastawiam za chwilkę budzik, żeby za godzinę nas obudził, więc nie ze snu, mam nadzieję, tylko z tej dyskusji, która się wywiąże. Więc wykorzystajmy dobrze ten czas. Jeśli mamy coś do powiedzenia, nie czekajmy, nie wstydźmy się, nie chcemy być pierwsi, nie chcemy się wyprzedzać innych, ale jeśli coś mamy do powiedzenia, to powiedzmy i niech to płynie. Zazwyczaj później na koniec jest najwięcej głosów, kiedy trzeba już kończyć, więc lepiej zacząć, kiedy jeszcze jest swoboda i możliwość. Więc zachęcam, jeżeli ktoś z was, bracia, siostry, chciałby się czymś podzielić, czy macie coś takiego bieżącego, czy coś, czym chcielibyście tutaj powiedzieć, o czym chcielibyście powiedzieć, to bardzo proszę. Pęka do góry. To nie jest żaden temat. Chciałem tylko powiedzieć pewną refleksję, podzielić się. Że wokół nas dzieją się różne bardzo przykre rzeczy. Myślę o tych wojnach, o których głośno i są też takie, o których szczególnie nie słyszymy za bardzo, ale dzieją się różne dramaty na świecie. I my tutaj, mając spokój, mając, tak mówiąc ogólnie, dobrobyt, możemy, powinniśmy być wdzięczni za to, co mamy, jednocześnie mieć serce otwarte do tego, żeby współczuć tym, którzy cierpią, modlić się o nich, jeśli możemy, to też jakoś się przyłożyć do pomocy. Tak tylko rzucam taką myśl, żebyśmy doceniali to, co mamy, byli wdzięczni Panu Bogu i żebyśmy raczej byli tacy, użyję muzycznej nomenklatury, majorowi, a nie minorowi. Ktoś, kto jest muzykiem, to wie, ktoś, kto nie jest, może też wie, ale powiem, o co chodzi. Ten major to jest taki pozytywny dźwięk, określone, aż ja nie jestem aż muzykiem takim, ale jak ten majorowy dźwięki są zagrane, to tak przyjemnie się robi. To są durowe i molowe po polsku. Tak? No, w każdym razie, jeśli wybrzmi pieśń... W durze, dur. Dobra, ale niech będzie, że majorowo, to jakoś tak człowiek się lepiej czuje, gdy to słyszy, ale te minorowe to są takie smutne i ta muzyka tak wpływa na nas i tak przygnębia i tak chciałem to odnieść do tego, jakie myśli są w nas i co wyrażamy co wychodzi z naszych ust. Dobrze, że ten temat Adam poruszył, bo też tak ostatnio troszeczkę na ten temat myślałem. I rzeczywiście nadal twierdzę, że my jesteśmy tak naprawdę jak pączuszki takie na dobrym tłuszczu z pierwszego tłoczenia pieczeni, smażeni, pieczeni bardziej, nie wiem, smażeni o pieczeni. I wiadomo, o co chodzi. I natomiast co do tego duro, molo i tak dalej, to molowe i durowe to jest tak bardziej od strony już, ja bym powiedział, fachowej, natomiast to, co Adam powiedział, to manorowy i minorowy, to jest takie bardziej życiowe, także myślę, że jedno się sprawdza i drugie, wiadomo, o co chodzi. Żebyśmy byli bardziej tacy żywi w tym wszystkim, tak bym zachęcał. Natomiast co do tej sytuacji, o której tutaj Adam wspomniał, to rzeczywiście no, na pewno ona nie pomaga ludziom w takiej sytuacji, jaka jest. Również oddziaływuje to na ludzi wierzących i musimy wiedzieć, że nie jesteśmy jakimiś tutaj superherosami. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że od Boga dostaliśmy Ducha Świętego, który jest pieczęcią tego, że należymy do Niego. I to jest nasza w zasadzie, można powiedzieć, główna nadzieja. Ja bym tak zachęcał, delikatnie mówiąc, bardziej bym wskazywał, że należy modlić się o odwagę dla nas, bo nie wiemy jeszcze, co nas może spotkać, dlatego dobrze by było, żebyśmy zabiegali jedni o drugich w modlitwach, ale także za siebie, żeby Bóg przydał nam tej i mądrości, i odwagi. Dlatego, bo tak jak powiedziałem, to nie jest coś, co jest dane człowiekowi tak od, ale to przychodzi od Boga. Nawet jak wiemy, sam Gedeon, który jest poczytywany jako człowiek wiary, waleczny i tak dalej. Tak naprawdę on nie zawsze taki był waleczny, często był taki skryty, jakby troszeczkę w ukryciu. Natomiast kiedy Bóg zaingerował w jego życiu, to wtedy dopiero nastąpiła przemiana i on się rzeczywiście stał tym walecznym rycerzem. To samo również dotyczy apostołów, jak wiemy, którzy kiedy zebrali się, kiedy zbierali się, to często tak troszeczkę z pewnej obawy, jakby zamknięci w jakichś pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy Bóg zaczął interwencję, to wtedy ta sytuacja też ulegała zmianie. Pamiętajmy, że możemy to sprawdzić w liście do Hebrajczyków, bodajże to jest drugi rozdział, że Bóg wyzwolił lud swój od lęku przed śmiercią. Każdy, kto ma Ducha Świętego, który jest świątynią Ducha Świętego, ma ten potencjał, że jest wyzwolony z lęku przed śmiercią. I to jest potencjał. Natomiast my ze swojej strony powinniśmy też zadbać o to, żeby ten potencjał nie został tylko potencjałem, ale żeby po prostu to się przekształciło, przetransformowało na nasze życie, na nasze rzeczywiście takie, można powiedzieć, no odważne, na tyle, na ile to można, na tyle, na ile umiemy to przyjąć, po prostu postrzeganie tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, no wtedy będziemy durowi i manorowi. Tak, Adam? Manorowi mówiłem? Nie, niech jakiś porządny muzyk się wypowie. W każdym razie wiemy, o co chodzi. Także naprawdę weźmy to pod uwagę, bo sytuacja jest póki co rozwojowa i na pewno nam się przyda odwaga taka, ja bym powiedział, taka Boża, duchowa odwaga, żeby po prostu nie, w tym wszystkim nie gdzieś się tam jakoś jak żółw nie schować pod tą skorupę. Ja nie biorę tego mikrofonu jako muzyk, który się wypowie jako muzyk, tylko bardziej temat mnie zainteresował, więc jeszcze tylko dodam tyle, że dziękuję Bogu, że Pismo Święte jest pełne tych radosnych nut, ale też nie brakuje tych smutnych, bo takie jest nasze życie, takie jest nasze doświadczenie. Pismo zaczyna na taką bardzo wzniosłą nutę. Mamy stworzenie, w którym Bóg wypowiada słowa i powstaje wszystko, co powstaje, ale zaraz później mamy tą niską nutę, upadku człowieka, grzechu, potop, zło w ludzkich sercach. I czytając dalej Pismo Święte, mamy te uderzenia tych wysokich nut, kiedy Bóg zapowiada zbawienie, zapowiada przyjście Mesjasza, ustanawia przymierze, które jest obrazem tego, co Bóg zamierza uczynić, kiedy Mesjasz przyjdzie, kiedy przyjdzie wyzwoliciel ludzi. I w końcu mamy Ewangelię, gdzie przychodzi Chrystus, gdzie to wypełnienie tego wszystkiego, o czym mówił zakon i prorocy, objawia się w chwale. Przychodzi Chrystus, który uzdrawia chorych, który głosi dobrą nowinę, który zmienia ludzkie życie. Ale później widzimy, przychodzi krzyż, przychodzi nienawiść tego świata, przychodzi wrogość. Potem Jezus zapowiada swoim uczniom: będziecie mieli ucisk na świecie, będą was nienawidzieć z powodu mojego imienia, będziecie cierpieć, będziecie przechodzić przez ogień, ale ufajcie, ja zwyciężyłem. I to znowu tutaj mamy tą nutę chwały. I potem widzimy Księgę Objawienia, która jest pełna cierpienia, plag, wylania Bożego gniewu na tą ziemię z powodu zła, która jest na tej ziemi, ale kończy się znowu chwalebną nutą nowego Jeruzalem, nieba, nowego nieba, nowej ziemi i wieczności zbawionych. Więc patrząc tak z lotu ptaka ogromną, w taki bardzo błyskawiczny sposób, widzimy, że tutaj Pismo mówi tymi dwoma głosami. Psalmy, wiele psalmów zaczyna się na te właśnie molowe nuty niskie, a kończy się tymi wysokimi nutami, kiedy psalmiści wznoszą swój wzrok na Boga w niebie i wychwalają Go, i wywyższają, i wyznają Jego zbawienie. I to myślę, kochani, podobnie w naszym życiu. To nie jest tak, że tylko gramy na tych durowych, wiecie, strunach, nie? I tak pewnie to w ogóle bez sensu, to powiedziałem, bo nie ma durowych strun. Są durowe chwyty. Więc to nie jest tak, że gramy tylko durowe chwyty i wiecie, zawsze śpiewamy na wysoką nutę i zawsze się śmiejemy i zawsze jesteśmy na wyżynach. Nie, czasami schodzimy w doliny. Czasami musimy przejść przez ciemne doliny, czasami musimy zapłakać, czasami musimy zobaczyć swoją nędzę na nowo, musimy paść przed Bogiem na twarz i powiedzieć: jestem prochem, jestem niczym, Panie, ratuj mnie, zbaw mnie, podnieś mnie. Więc to jest normalna rzecz, ale ważne, żebyśmy nie pozostawali w tych dolinach, ważne, żebyśmy, kiedy przychodzą te problemy, kiedy otaczają nas problemy, kiedy widzimy w tym świecie zamęt, wrogość, nieprawość, żeby to nie było wszystko, co widzimy. To jest, myślę, wezwanie Pisma, żebyśmy w pośród tego zamętu, cierpienia, problemów, zmagań nie byli ludźmi, którzy nie mają nadziei, żebyśmy się nie smucili, jak smucą się ludzie tego świata, którzy nie znają Boga, ale jeśli nawet się smucimy, to w pośród naszego smutku jesteśmy pełni nadziei. Jesteśmy pełni ufności, pełni wiary i choćby z naszych oczu płynęły łzy, to w naszych sercach winna być ciągle pieśń chwały i uwielbienia dla naszego Boga. I to jest, myślę, zwycięskie chrześcijańskie życie. Nie życie, w którym nie ma tych niskich nut, ale życie, w którym nie są tylko same niskie nuty, ale te nuty przeradzają się zawsze w pieśni uwielbienia i chwały i wiary i ufności, którą pokładamy w Bogu. Ja chciałam powiedzieć krótkie świadectwo. Jestem opiekunką do starszych osób, nie? I byłam teraz w Krakowie 3 tygodnie. Opiekowałam się tam panem, który jest chory na Alzheimera, nie? No i to są ciężkie sytuacje, jak wiemy. Dlatego ja chciałam powiedzieć, jaka jest wielka moc modlitwy. Byłam tam z taką Ukrainką, Nadio, która, ona go kładła do spania i wtedy widziałam taki silny atak agresji, nie, w tym panu Marku. I od razu wiedziałam, że mam stanąć w modlitwie i modlić się o Boży pokój do jego serca, do jego umysłu. Zaczęłam modlić się głośno, ona stała tam przy mnie i sama się rozpłakałam, bo wiedziałam, jaki cud Bóg dokonał, że on po prostu w takim Bożym pokoju zasnął, nie? I mówię do niej: Nadia, inaczej się nie da bez Boga pracować tutaj. Wołaj imię Jezus, bo na imię Jezus zegnie się każde kolano i każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem i On ma być tutaj Panem w tym domu. Dlatego po prostu na koniec też z nią się pomodliłam, zaświadczyłam. Przyjęła Jezusa jako Zbawiciela, dała mi takie ulotkę stąd i mówię, módl się i wołaj do Boga, bo czas jest ciężki, czasy końca są już blisko, kiedy Jezus przyjdzie po swój Kościół. Także chwała Bogu i dziękuję Bogu za ten czas, który mi dał tam przebywania i ten czas tej pracy i mówienie o zbawieniu, o Jezusie, bo to jest najważniejsze. Chociaż już w wielu miejscach to było, gdziekolwiek byłam, to wszędzie zawsze głosiłam Ewangelię i ci starsi ludzie po prostu otwierali serca swoje dla Boga i widziałam taką przemianę w ich sercach, jak po prostu Bóg zmieniał te serce, a to są naprawdę nieraz tacy agresywni ludzie. Nie da się po prostu bez miłości i cierpliwości podchodzić. Także chwała Bogu, że daj mi tą cierpliwość do tej pracy. Amen. Ja chciałem może się odnieść do wydarzeń obecnych, bo to jest bardzo ważna sprawa moim zdaniem. I chodzi mi o to, żeby nie być zbyt pochopnym w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji, bo należy pamiętać, że w czasie wojny pierwsza ginie prawda i to, co słyszymy, to mogą być bardzo nieprawdziwe informacje. Jeżeli chodzi na przykład... Jeżeli chodzi na przykład o tak zwanych uchodźców, od wielu lat już są sprowadzani, to znaczy właśnie mówię, że podkreślam, że są sprowadzani, to nie są ani uchodźcy, ani nawet emigranci, to jest celowa akcja, żeby tutaj wymieszać społeczeństwa nasze. I wydaje mi się, że na ten temat tutaj jest napisane w Księdze Daniela, może przeczytam. A palce nóg po części z żelaza, a po części z gliny oznaczają, że owe królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z glinianym błotem, to znaczy, że ludzie zmieszają się ze sobą. Jednak jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się trzymać z gliną. I wydaje mi się, że to właśnie coś, co się dzieje od kilku lat, to jest celowe. Także ja bym tutaj może zasygnalizować, żeby wziąć to pod uwagę, że to, co się dzieje, to nie jest tak, jak na razie jest przedstawiane. Przejdźmy dalej do tematu, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Tak jak powiedziałem, jest to temat, który będziemy dalej kontynuować i przyglądać się przez pryzmat wielu fragmentów Bożego Słowa o sobie i działaniu Ducha Świętego. Natomiast w zeszłą niedzielę głównie w kontekście tej sytuacji z faryzeuszami, którzy nazywali działanie Ducha Świętego działaniem Belzebuba, księcia demonów. Mówiliśmy o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu, które oczywiście w tym najbliższym kontekście oznacza świadome, bo oni nie byli nieświadomi, to musimy o tym pamiętać. Jezus do nich mówi, gdybyście nie widzieli, nie bylibyście winni. W innym fragmencie Jezus do nich takie rzeczy, takie coś powiedział. Oni pyta ich, czy oni rozumieją, oni twierdzą, że tak, że rozumieją i Jezus nie zaprzecza temu. Jezus mówi do nich, gdybyście nie rozumieli, gdybyście nie widzieli, bylibyście bez winy, ale tak, że widzicie, jesteście winni. Grzech, mówi, na was ciąży, dlatego że świadomie sprzeciwiacie się prawdzie. I to jest, mówimy tutaj o tego typu problemie. Nie mówimy tutaj o ludziach, którzy w nieświadomości, którzy nie znają Pisma, którzy po prostu są ludźmi tego świata w ciemności i którzy gadają jakieś głupie rzeczy, tak jak młodzi ludzie powtarzają za swoimi kolegami, znajomymi jakieś nieprzemyślane frazy, czy ludzie młodzi, którzy wstępują do jakichś niebezpiecznych sekt satanistów czy innych i gdzieś tam przeklinają Jezusa, przeklinają Ducha Świętego i tak dalej, żeby się jakoś tam zanieczyścić, żeby się oddać szatanowi. To są, myślę, nie jest ta kategoria, o której Jezus mówi. Jezus mówi tutaj do ludzi, którzy znają Pisma, którzy potrafią je cytować z pamięci. I przychodzi Jezus jako wypełnienie tych pism. Przychodzi Jezus w mocy Ducha Świętego, jako Mesjasz zapowiedziany w ich pismach i czyni to, co prorocy mówili, że będzie czynił, kiedy przyjdzie. I oni nie chcą tego przyjąć, bo im nie pasuje do ich już systemu, w którym oni funkcjonują, ich religijnego systemu, w którym oni się czują panami, władcami i podziwianymi przez wszystkich i cenionymi i szanowanymi. I oni nie chcą tego stracić. To jest ewidentne. W Ewangeliach to widzimy, że to, co robią, robią na pokaz. Robią, żeby na ludziach zrobić wrażenie. Nawet modlą się, nawet jałmużny dają, żeby zrobić na ludziach wrażenie. I Jezus to demaskuje. Jezus mówi o obłudzie, mówi o pustce takiej religijnej obrzędowości, którą oni praktykują i oni zazdrości, jak czytamy później, tak i tutaj, zazdrości i nienawiści do Niego, szkalują Go. Szkalują Go, że to, co robi, jest dziełem demonów. I Jezus pokazuje bezsens tego oskarżenia, pokazując, że jak diabeł może być podzielony sam w sobie, jak szatan może zwalczać samego siebie. Więc Jezus odrzuca ich zarzuty, ale więcej, ostrzega ich i wszystkich innych, którzy mając biblijną świadomość, mówiliby nieprawdę o Duchu Boga, który objawia Chrystusa. Ja rozumiem, że kiedy mówi o Duchu Boga, to nie znaczy, że mówi, że o Jezusie możemy źle mówić. To nie znaczy, że o Ojcu możemy źle mówić. Absolutnie. Rozumiem, że kiedy mówi Duch Boga, bo w tym momencie to jest problem. W tym momencie tu jest, że tak powiem, oto się sprawa toczy. Jezus mówi, ja palcem Boga, ja duchem Boga wypędzam demony, a wy nazywacie to działaniem Belzebuba. I mówi, ktokolwiek by coś takiego zrobił, ktokolwiek by coś takiego robił, winien będzie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Bożemu i to nie będzie mu przebaczone, ponieważ to jest walka z samym Bogiem, to jest walka i bluźnienie samemu Bogu. Więc jakby wychodząc od tego kontekstu, patrzę dalej i myślę, co z tymi, którzy mówią, bluźnią Duchowi Świętemu. Oczywiście wierzę, że to samo dotyczy bluźnierstwa przeciwko Jezusowi i przeciwko Ojcu. To nie wynika z tego fragmentu, więc nie będę dogmatyczny w tym sensie i nie będę tego rozwijał. Tutaj skupiamy się na osobie Ducha Świętego i jakby Jego osobą chcemy się zająć, więc jakby do tego zawężam to nasze rozważanie. Natomiast teraz pojawiają się pytania, właśnie tutaj rozmawiałem potem z braćmi, to co to znaczy? Czy to znaczy, że musimy wierzyć w Trójcę? I tutaj jakby pod tym pytaniem kryje się ta historyczna doktryna Trójcy, która, wiecie, przechodziła przez różne też burze dyskusyjne i później na przestrzeni wieków jakieś kwestionowania, jeszcze jakieś tam dopracowywania i tak dalej. Więc nie sądzę, że tutaj chodzi o trzymanie się ścisłej doktryny, którą Kościół na przestrzeni wieków, szeroko pojęty Kościół, jakoś wypracował i uznał za słuszną. Chodzi o wiarę w objawienie Boga, które mamy w Piśmie Świętym. Jak Bóg siebie nam przedstawia w Piśmie. I teraz ja rozumiem, że możemy mieć różne czasami jakieś pewne fragmenty, możemy trochę inaczej rozumieć. Pewne fragmenty nie są jednoznaczne i teraz jak bardzo je potraktujemy literalnie, a jak bardzo potraktujemy je jako pewien obraz czegoś, to tu już będą się pojawiały różnice. Więc ja rozumiem, że tutaj nie chodzi o to, że musimy mieć wszyscy idealnie, doskonale zgodność co do jakiejś doktryny ustalonej przez szeroko pojęty Kościół czy przez nasz zbór. Nie, rozumiem, że chodzi o wierne przyjęcie tego, co Pismo mówi na temat Boga. I rozmawianie ze sobą, i badanie Pisma, i pokora przed Bogiem, by Bóg nam siebie objawiał, by objawiał nam prawdę o sobie, prawdę o Ojcu, prawdę o Synu i prawdę o Duchu. I teraz ważne jest, byśmy studiując te różne fragmenty Pisma rozmawiali, jak to widzimy, jak to rozumiemy, jak w ogóle nam się gdzieś ta osoba i działanie Ducha Świętego objawia, jak my to rozumiemy, jak my to widzimy, czy to jest właściwe, czy to jest, czy inni też tak myślą. Więc to nie są łatwe tematy i nawet trochę powiem szczerze, nie wiem, czy damy radę w takim dużym gronie rozmawiać o tym. Pewnie łatwiej jest w gronie dwóch, trzech, pięciu rozmawiać o tym niż w takim gronie, ale próbujmy, no zobaczmy, jak to widzimy. Nie bójmy się powiedzieć, nie obawiajmy się, że no, powiemy coś, co zaraz tutaj wzbudzi jakieś oburzenie i atak. Jeśli myślimy jakoś inaczej, czy widzimy te rzeczy w jakiś sposób, który dla nas może nie jest, no wiemy, że to może nie jest tak, że wszyscy tak myślą, ale nie bójmy się o tym mówić i też nie atakujmy siebie, tak? Jeśli słyszymy brata czy siostrę, którzy powiedzą coś, co nam nie będzie pasowało do naszego wyobrażenia, nie atakujmy brata, siostrę, rozmawiajmy ze sobą, módlmy się o siebie, tak? To taki cel jest tutaj. Nie robimy tego po to, żeby się kłócić i żeby się atakować, tylko robimy to po to, żeby się uczyć, żeby rozmawiać i się uczyć. Także jeżeli ktoś chciałby tutaj właśnie się odnieść do tego zrozumienia osobowości Ducha, czy tego, o czym była mowa ostatnio, jakoś chcielibyście coś powiedzieć, to śmiało, bracia, siostry, zabierajcie głos. Co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że Pan Jezus mówił, że jak to było? Że sami nie wchodzą, to nie sami. Sami nie wchodzą, a innym nie pozwalają. Nie pozwalają na właściwą drogę wchodzić, bo im zamykają. Jeśli ktoś jest zimny albo gorący, lepiej, żebyś był zimny albo gorący, ale nie jeżeli letni. Czyli myślisz o tym, co właśnie faryzeusze zrobili w tej swojej takiej religijnej letniości, jak to rozumiesz, sprzeciwiając się Panu Jezusowi i przez to też przeszkadzając innym w poznaniu Go. Tak, to chciałaś, Aniu, powiedzieć? Tak, tak. Okej. Tutaj, bracie Pawle, poruszyłeś bardzo taki poważny temat, bo on dotyka istoty Boga, gdzie Bóg jakby nie wyjawia nam do końca swojej istoty w Piśmie Świętym, on bardziej koncentruje się na swoim zamiarze, na swoim zamierzeniu, niż na tym, kim jest, bo nie mamy do końca takiego opisu, że Bóg jest powiedzmy tam dwójcą czy trójcą, ponieważ tego rodzaju nawet wyrażenia w semantyce hebrajskiej nie występują i czy dla współczesnych, czy dla ówczesnych Żydów te pojęcia trójjedyny lub trójca są po prostu obce, nie? Problem pojawił się w pierwszym wieku, bo no, Żydzi generalnie wierzyli w jednego, jedynego Boga, tak jak mówi Księga Powtórzonego Prawa 6:4, że Bóg jest jeden. Chociaż od razu na marginesie muszę dodać, że Bóg już od Księgi Rodzaju objawia nam się w swojej mnogości, tak? Czyli pokazuje swoją mnogość, bo tam widzimy takie stwierdzenia jak zróbmy, zejdźmy, pomieszajmy im języki, nie? I tym podobne. Także nie ograniczamy Boga tylko do jednej osoby, tak jak my to rozumiemy jako ludzie, tak? Więc problem pojawił się po przyjściu Pana Jezusa na świat i potem jakby chrześcijaństwo podzieliło się na pewne odłamy, pewne grupy. Tych odłamów do dzisiaj to jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie jestem w stanie ich zliczyć, ale powiem chociaż kilka, że w pierwszym lub drugim wieku Pan Jezus był oczywiście postrzegany jako Bóg. No i wtedy odezwały się głosy Arian, którzy twierdzili, no, że tak, że jest Bogiem, ale no o takim troszeczkę mniejszym, bo jeżeli mamy tutaj trzech bogów, a jest ojciec, no to chociażby z racji ojcostwa syn no, jest jakby mniejszy, nie? Natomiast w Ewangeliach widzimy, że Chrystus pokazywał tą swoją boskość, podkreślając zarówno jak mówił ja jestem, czyli ego emi, albo asher eir asher, co jest w Księdze Wyjścia pokazane jako imię Boga, bo tak się Bóg nam objawił. Również faryzeusze zarzucali mu i chcieli go ukamieniować, a Pan Jezus mówi, dlaczego chcecie to zrobić, czy ze względu na moje czyny? On mówi, nie, dlatego że stajesz się równym Bogu. No i te i inne przykłady właśnie tutaj pokazują, że doszło do jakby takiego dysonansu poznawczego i zradykalizowania się różnych ugrupowań, bo po Arianach powstali później jeszcze subordynacjonaliści, tak? Trochę mi trudno to wymówić. Potem modaliści, no i wiele, wiele innych. No, Arianie to już tak jak powiedziałem, subordynacjonaliści to też oni jakby się tutaj wpisywali w tych Arian, bo oni też uważali, że jednak Chrystus jest no taki chociaż troszeczkę, ale troszeczkę mniejszy od Ojca, nie? Modaliści z kolei to uważają, że Bóg jest jakby o trzech twarzach, że On staje się raz Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym. I, no i tych odłamów jest naprawdę dużo, także tutaj szkoda czasu, żeby to wszystko wymieniać. Natomiast ja widzę tutaj ten ogromny dramat tego wszystkiego w tym, że oni się jakby zradykalizowali i jedni drugich przestali jakby uznawać za swoich braci, tak? Tylko za swoich przeciwników, a to jest wszystko jakby tutaj w sferze chrześcijaństwa. I teraz uważam, że to jest bardzo niefortunne, no bo każde z tych ugrupowań potrafi w sposób biblijny udowodnić swoją rację. Tak, ja starałem się przez 5 lat ostatnich właśnie bardzo, starałem się bardzo tak merytorycznie badać istotę Boga i zauważyłem, i to w różnych odłamach, nie? I zauważyłem, że powinien nas pogodzić ten jeden taki wspólny mianownik, który jest Chrystus, Jeżeli Chrystus jest naszym Panem i Bogiem i również postrzegamy Go jako naszego Ojca, co Pan Jezus niejednokrotnie podkreślał, no to wtedy jesteśmy braćmi i siostrami. A czy ktoś wierzy, powiedzmy, w dwójcy, czy to są jacyś binitarianie, czy to są trynitarianie, czy jeszcze jakieś inne opcje, to jakby ten temat nie jest do końca wyjaśniony, bo nawet Anastazy, który jakby skonstruował to pojęcie trójcy, że tak powiem tutaj kolokwialnie, to on im bardziej wgłębiał się w ten temat, to on tym bardziej był w ogóle tym tematem jakby zdezorientowany i zaskoczony przez to wszystko, co on tak jakby zrobił i powiedział. Natomiast, no to już nie chcę wchodzić w historię, ale temat poszedł dalej, bo Konstantyn chciał jakby ujednolicić tę religię, żeby nie było wojen między tymi ugrupowaniami. No i stanęło na tym, że Bóg jest trójjedyny, że tak jak powiedziałem na początku, nie ma jakby dowodów w Piśmie Świętym i nie ma w ogóle takiego wyrażenia. Uważam, że wspólnym mianownikiem powinien być Pan Jezus, który swoją krwią świętą obmył jakby nasze grzechy i w tym momencie, jeżeli my będziemy z tego założenia wychodzić, a powiedzmy w sposób taki bardziej, powiem, łagodny traktować tych, którzy być może myślą lub postrzegają Boga, a mają tak prawo postrzegać inaczej, to w dalszym ciągu są naszymi braćmi i tutaj wszelkiego rodzaju kłótnie jakby są nie na miejscu. Nie? Pan Jezus też powiedział, że jak odchodził do nieba, to mówił do apostołów, że idę, ale przyjdę, ale znowu wrócę, nie? Do was nie zostawię was sierotami i przyślę wam tego Ducha Świętego, ale tam jest też napisane tego parakletosa. Parakletos w języku greckim ma jakby no, różne tłumaczenia, różne odmiany i on między innymi jest obrońcą albo adwokatem. Ja uważam, że w tym Duchu Świętym przyszedł właśnie Pan Jezus, bo On jest naszym obrońcą, On jest tym naszym adwokatem, ponieważ to On umarł za nasze grzechy, a nie sensu stricte Duch Święty nie wisiał na krzyżu, tak? Tylko właśnie Pan Jezus. I co to znaczy parakletos, ten obrońca, ten adwokat? To kiedyś w ogóle w tym starożytnym świecie była taka osoba, coś takiego jak u nas na przykład prezydent jest, który może udzielić prawa łaski. Nasz prezydent, czy tam powiedzmy prezydent Wałęsa, czy jakiś inny, on udzielał prawa łaski i no, tam kogoś tam z Pruszkowa powiedzmy ułaskawił, nie musiał siedzieć 25 lat, tylko przesiedział 10 i wyszedł, tak? I ten parakletos to też była taka osoba bardzo zacna, ogólnie szanowana, o ogromnym respekcie i prestiżu. Jeżeli ktoś był skazany, to a ta osoba, ten parakletos, stanęła przy tej osobie skazanej, no to sąd już po prostu nie mógł tej osoby skazać. Ta osoba została automatycznie uniewinniona bez względu na to, co ona zrobiła. I ja uważam, że właśnie ten parakletos idealnie pasuje do Pana Jezusa, bo jeżeli Pan Jezus stoi przy nas, to te wszystkie nasze grzechy są wymazane. Nie ma sądu na świecie, który by nas w tym momencie skazał. I to tyle chciałem powiedzieć. Słuchając tego, co Andrzej mówi, brat, myślę, że zadajemy sobie pewne pytania. Jaki wniosek, jaka myśl przebija się przez to, co nasz brat chce powiedzieć. I na razie nie odnosząc się, spróbuję to jakoś tak nazwać tak, jak można było to odebrać, co było powiedziane. Jeżeli źle to odbieram, to mnie sprostuj. Zrozumiałem z twojej wypowiedzi, że chcesz powiedzieć, że różni chrześcijanie na przestrzeni wieków w różny sposób rozumieli istotę Boga. Jedni mieli jakoś to tam usystematyzowane i nazwane i mocno trwali przy tym, w co wierzyli. Znajdowali się inni, którzy mieli trochę inne spojrzenie, nie było możliwości porozumienia się z nimi jedni z drugimi, bo te różnice sprawiały, że byli w opozycji i czasami może się zwalczali. I jeszcze taka myśl padła, że istota Boga nie jest wyraźnie objawiona w Bożym Słowie i jeśli dobrze odczytuję to, co chciałeś powiedzieć, to że nie mając takiego wyraźnego objawienia, nie mając pewności tego, co Biblia mówi na temat istoty Boga, nie bądźmy tacy zbyt dogmatyczni, ale bardziej tacy, potraktujmy siebie, ja teraz może trochę przyjaskrawie, potraktujmy siebie jako tych, którzy będą mówili, ja nie wiem, a skoro nie wiem, to nie będę się wypowiadał. I w odpowiedzi na to, co ja akurat chciałbym się odnieść, to... Słabo słychać? O, to przepraszam. Bym powiedział, że myślę, że jesteśmy wzywani do tego, żeby mając to, co mamy, czyli mamy Boże Słowo, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na tyle, na ile mądrość nam pozwala, objawienie Boże nam pozwala, żebyśmy starali się poznać Boga takim, jakim On jest i takim, jakim nam się objawił. Czyli próba usystematyzowania pewnych kwestii, to co na przykład tutaj teraz ma miejsce, że mówimy o osobie Ducha Świętego i to pierwsze kazanie, czy jak to powiedzieć, było takim wstępem moim zdaniem, bo jeszcze myślę, że pójdziemy dalej, i będziemy rozważać, jak my powinniśmy traktować Ducha Świętego, co w związku z tym, że uznajemy Go, czy nie uznajemy za Boga. I myślę, że to są rzeczy bardzo ważne, żeby je rozważać i dochodzić do właściwego zrozumienia. Pytanie, czy możemy sięgać wysoko, I oczekiwać, że Pan Bóg nam objawi i to wszystko będzie poukładane w naszej głowie, czy raczej powiedzieć, zbyt wielu rzeczy nie wiemy, zbyt wielu jest tych, którzy myślą inaczej, a mają całkiem sensowne argumentacje i pozostańmy na tym poziomie takim raczej takiej nieszukania tych ostatecznych odpowiedzi. Przy okazji tak... Odniosę do tego, co właśnie Adam tutaj powiedział. Ja uważam osobiście, że czasami jest potrzebna taka pokora i lepiej powiedzieć nie wiemy, niż się upierać, powiedzmy, przy forsowaniu jakiegoś dogmatu, który do końca nie jest jasny. Apostoł Paweł też powiedział, żeby nie dodawać nic do tego, co jest napisane i to wielokrotnie podkreślał, tak? Natomiast powiedział wyraźnie, że my dopiero zobaczymy, jak będziemy twarzą w twarz. Ja myślę, że z tych wszystkich różnych ugrupowań nie jeden się zdziwi, jak się tam znajdzie i jak zobaczy rzeczywiście Boga, jak Bóg wygląda, to na pewno nie będzie tak, jak myśmy sobie tutaj na ziemi to wyobrażali. Na pewno musimy... A, przepraszam. Mamy różne kościoły, różne denominacje, różne organizacje, mamy różne przykłady Biblii i czy można powiedzieć, że że w jednej Biblii Jezus jest Bogiem, a w drugiej nie jest Bogiem? Czy tak jest? Otóż tak nie jest, a jest tak, że ludzie, mając swoje wyobrażenia o Bogu, dopasowują Biblię do swoich wierzeń. nie można czytać. Biblia nie jest... Biblia jest jedna, jedno Słowo Boże i nie jest tak, że na tej Biblii można wygrać różną melodię. Raz tak, po prostu ludzie nie akceptują tego, co jest napisane w Biblii i tworzą swoją religię. Tak jest. Dlatego powstali Arianie, dlatego powstali badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy i inni, którzy nie uznają Pana Jezusa za Boga. Oni tego nie uznają. Dlatego też zmienili Biblię, dopasowali ją do swoich wierzeń. Takim przykładem jest Ewangelia Jana 1:1, gdzie Bogiem było Słowo, jest napisane z małej litery, Bóg z małej litery. Jest to ewidentne naciągnięcie do swoich wierzeń. Apostoł Paweł, kiedy był, powiedział tak: uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi, dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również spomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Uważajcie na samych siebie, na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi, i dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Te słowa, Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią, nie pasują wielu wyznaniom. Nie znajdziemy też w różnych przykładach Biblii, bo jak Kościół Boga nabył własną krwią, to czy nie uznają tego, że Pan Jezus jest Bogiem. Myślą wręcz, że Bóg to jest jedna osoba, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jest jedna osoba, tak Świadkowie Jehowy na przykład atakując dogmat o Trójcy Świętej, tak przekazują innym katolikom, bo katolicy coś tam o Trójcy słyszeli, ale nie bardzo wiedzą, o co chodzi. I tak samo ja kiedyś byłem katolikiem i przyszli Świadkowie Jehowy, powiedzieli, że Kościół, w którym Pan jest, naucza fałszu, ponieważ mówi, że jest trzech bogów w jednej osobie. Tak usłyszałem, no rzeczywiście to jest brednia. No rzeczywiście, macie rację, Świadkowie Jehowy. No ale było tak, że po prostu ja nie wiedziałem, jak to jest. A my nie wierzymy w trzech bogach, w trzech bogów w jednej osobie, tylko jednego Boga w trzech osobach. I jeżeli Bóg mówi w Starym Testamencie, mówi Jahwe, i czy co innego mówi Duch Święty? Czy co innego mówi Pan Jezus? Czy jeżeli czyni coś Ojciec, to coś innego Pan Jezus czyni? I co innego czyni Duch Święty? Nie, oni czynią to samo. I w tym są jedno. I to jest, myślę, że to jest bardzo proste, że Ojciec, Syn i Duch Święty nie są jakimiś takimi, że oni tam, każdy ma swoich świadków. Bóg Ojciec ma swoich świadków, czytamy, tak? Jeżeli byśmy tak odnieśli, że Jahwe to jest tylko Ojciec, a Syn to ma też swoich świadków, będziecie moimi świadkami, no to byłoby takie, no niespójne, nie byłoby to, nie miałoby to sensu, prawda? Byłoby to, no, takie, no, że Ojciec walczy z Synem, znaczy nie walczy, tylko konkuruje bardziej o swoich świadków, no ale przecież nie konkurują z sobą, oni z sobą działają. I Pan Jezus mówi, że nikt nie wydrze ich z mojej ręki, ani nikt nie wydrze ich z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. W działaniu są jedno. Wszystko, co czyni Ojciec, czyni Syn, to czyni Duch Święty. I oni są w tym jedno. Nie znaczy, że są jedną osobą. nie są jedną osobą. Ja to powtarzam tyle razy mojej żonie na przykład, że ojciec i syn nie są jedną osobą, ale mają jedno imię, Jahwe. Bo apostoł Paweł, gdy nauczał o Panu Jezusie, to nauczał z czego? Z Nowego Testamentu? Czytał Ewangelię Mateusza, Jana? Nie, on czytał Stary Testament. On czytał: Tyś na początku, Panie, ugruntował ziemię. No i o kim tam jest napisane? No o Bogu. On był nazwany Jahwe, JHWH. Tak? I odniósł te słowa do kogo? No do Pana Jezusa. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. To się odnosi do Jahwe, ale odnosi się do Syna też. Więc ojciec i syn mają to samo imię, ale nie są jedną osobą. Tak samo, bo czytamy w Księdze Rodzaju, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Elohim stworzył Bóg. I tam mamy liczbę mnogą. Tam, czytając to słowo w Księdze Rodzaju, no, nic nam nie mówi, że tam był Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale czytając Stary i Nowy Testament, wiemy, że w stwarzaniu brał udział i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Nie możemy, jeżeli Bóg jest naszym Ojcem, bo tak Pan Jezus powiedział, do Żydów powiedział tak, jeżeli Bóg byłby waszym Ojcem, to byście mnie miłowali. A więc jeżeli Bóg jest naszym Ojcem, to musimy Jezusa miłować. Albo będziemy rzucać w Niego kamieniami. Ja tylko odniosę się do tego, co Robert... wyszedł Andrzej. Dobrze, żeby Andrzej był, bo to w sumie do jego słów... O, już idzie. Się zgadzam z tym, że nasze poznanie Boga jest cząstkowe. To bez dwóch zdań. Człowiek w tym stanie, w jakim dzisiaj jesteśmy, ograniczonego pojmowania doczesnej rzeczywistości, ograniczonego pojmowania tych rzeczy ziemskich, cóż dopiero rzeczy niebiańskich, cóż dopiero istoty tego, który jest ponad wszystkim i który jest inny od wszystkiego, co stworzył. Więc myślę, że wychodząc z takiego założenia, że nasze poznanie Boga jest cząstkowe, niedoskonałe, nie powinniśmy zrobić błędu, że nie możemy poznać Boga. Nie możemy zrobić błędu, że teraz to, co wiemy o Bogu, jest nieprawdziwe. To jest cząstkowe, ale prawdziwe. To, co Bóg nam o sobie objawił, objawił nam prawdę o sobie. Prawdę, którą możemy cząstkowo poznać. Nie w całej pełni, bo nie mamy takich możliwości, żeby pojąć Boga takim, jakim jest. Nie wiem, czy w wieczności będziemy mieli taką możliwość. Myślę, że przez całą wieczność będziemy wzrastać w poznawaniu Boga, że On jest tak niepojęty i ogromny, że wszystkie wieki wieków nie wyczerpią Jego pełni, że przez wieczność istnienia będziemy nadal wzrastać w poznaniu Boga. Tak mi się wydaje. Nie dałbym za to głowy, ale tak myślę. Jeśli dzisiaj Bóg o sobie mówi w taki sposób, że aniołowie, którzy przewyższają nas zrozumieniem, zakrywają przed Nim swoje oblicza i aniołowie pragną wejrzeć w pewne rzeczy, nie rozumieją ich, nie wiedzą o nich, to ileż bardziej my, nawet w uwielbionym stanie, będąc przemienieni, czytamy, że poznamy tak, jak jesteśmy poznani, co nie oznacza, że poznamy w takim samym zakresie, w takim samym stopniu. Poznamy już bezbłędnie. Dzisiaj niestety nasze poznanie wszystkiego jest właśnie jakby przez to lustro, to takie jakby przez zwierciadło. Tak? Nie widzimy wyraźnie. To, co widzimy, widzimy pewne zarysy, widzimy pewne aspekty prawdy, natomiast jest to nadal prawda, którą mamy poznawać i której mamy się trzymać i której mamy bronić. I celem naszych zgromadzeń jest rozważanie słowa, aby się zbliżać do tej prawdy. Nikt z nas, mam nadzieję, nie uzurpuje sobie autorytetu nieomylności co do prawdy. Nie, wszyscy, ja również i każdy, myślę, z nas tutaj, choćbyśmy nie wiadomo ile lat byli wierzący, ile razy byśmy Biblię nie przeczytali, musimy przyznać, że jesteśmy wciąż w procesie uczenia się, poznawania Boga, wzrastania w poznawaniu Boga. Więc z taką postawą, wierzę, możemy wszyscy się wzajemnie pouczać, możemy się wzajemnie korygować i nie musimy obawiać się żadnego tematu. Wręcz nie powinniśmy obawiać się czy omijać jakiegokolwiek tematu, który Biblia porusza. Jeśli Biblia porusza jakiś temat, to jesteśmy zobligowani, żeby nauczać wszystkiego, o czym Biblia mówi. Pan Jezus swoim uczniom powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody czynić wszystko, co wam powiedziałem. Więc jeśli Jezus mówił o Duchu Świętym, to zawiera się to w tym wszystkim, co mamy nauczać. Nie twierdzimy, że rozumiemy to tak, jak już to należy rozumieć, ale tak jak rozumiemy, to przedstawiamy i chcemy o tym rozmawiać. Chcemy się upewnić, jak wy, bracia, siostry, to widzicie, jak to rozumiecie. I wierzę, że w takiej postawie możemy wzrastać w lepszym rozumieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. I do tego wierzę, że jesteśmy wzywani. Więc z takim nastawieniem podchodzę do tego tematu. Nie jako ten, który teraz już ma, wiecie, w głowie sztywną doktrynę, którą teraz chcę wam przedstawić i was przekonać, że moje zrozumienie jest właściwe. Nie, podchodzę jako ten, który czyta Pismo Święte i tak jak je rozumiem, dzielę się z wami tym zrozumieniem, które mam z łaski Bożej, wierzę, z tego, co czytam. I chcę was prosić o to, żebyście z taką samą postawą słuchali i odnosili się do tego, co słyszycie, abyśmy wspólnie dochodzili do jedności wiary, do jedności poznania Boga. To jest nasz cel, tak daleko, jak nam się uda dojść. Problem z tymi kłótniami, sporami, właśnie tak jak Andrzej mówił, odrzucaniem braci, dlatego że coś tam inaczej zrozumieli, wyrasta z tego, że ci bracia, jeśli tak można ich nazwać, w różnych etapach historii sami zajmowali bardzo dogmatyczne stanowisko, tak jak dzisiaj Świadkowie Jehowy zajmują bardzo dogmatyczne stanowisko. To nie jest to, że oni są otwarci, że oni szukają. Nie, oni przychodzą ze swoim stanowiskiem, do którego nas chcą przekonać. Stąd trudno, żebyśmy nazywali ich braćmi, trudno, żebyśmy się z nimi jakoś jednoczyli, kiedy widzimy, że ich zrozumienie z gruntu jest w naszym zrozumieniu błędne, tak? Więc jakby kiedy mamy do czynienia z pokornymi rozmówcami, kiedy mamy po obu stronach rozmówców, którzy naprawdę szczerze, nie to, że tak mówią tylko, ale szczerze chcą wzrastać w poznaniu prawdy, wtedy ten dialog nie jest dialogiem wrogim, nie jest dialogiem jakimś kłótliwym. Problem jest wtedy, kiedy pojawia się ktoś, kto twierdzi, tak jest, jak ja mówię. I tak naprawdę na przestrzeni wieków w historii Kościoła te wszystkie doktryny, które powstawały, powstawały w odpowiedzi na takich właśnie ludzi. Pojawił się człowiek, który nauczał w Kościele, że Jezus nie jest Bogiem, jest tylko człowiekiem. Albo pojawił się człowiek, który nauczał, że Jezus jest tylko Bogiem, nie miał ludzkiego ciała, miał inne ciało niż my, miał duchowe ciało. I teraz, kiedy taki człowiek się pojawiał i nauczał, no to pozostali bracia musieli na to zareagować i powiedzieć, ale przecież zobacz, co mówi Pismo. I zaczynały się dyskusje, i zaczynały się spory, czasami zaczynały się walki i trzeba było takiego człowieka nazwać antychrystem, nazwać go fałszywym nauczycielem, bo nauczał fałszu na temat Chrystusa, Ducha Świętego, Ojca. Więc te dogmaty powstały najczęściej w wyniku reakcji na takich właśnie ludzi, którzy stawali i z dogmatyczną pewnością coś twierdzili. A inni słuchali tego i mówili, nie, no ale przecież to nam się nie zgadza z tym, co czytamy w Słowie. I zaczynały się, mówię, te wszystkie historyczne debaty i dyskusje. Więc jesteśmy dzisiaj niestety spadkobiercami tej całej dwudziestowiecznej, czy dwudziestowiecznej historii, bo jesteśmy na początku XXI wieku. I chodzi o to, żebyśmy nie to kłócili się teraz, kto miał rację na przestrzeni wieku, czy ten, czy tamten, tylko żebyśmy spokojnie czytali Słowo i rozważali, co Biblia ma do powiedzenia na temat osoby i działania Ducha Świętego. Ostatnio mówiliśmy o jego osobowości, że Pismo przedstawia go jako osobę, nie jako czynną moc Boga, nie jako bezosobowy wpływ Boga. W wielu miejscach wyraźnie Pismo mówi o jego osobowości, więc nauczamy jego osobowości. Teraz, co kryje się za tą osobowością, rozważajmy, rozmawiajmy. Patrzmy na różne fragmenty Pisma, które mówią o tej osobowości i badajmy to, upewniajmy się, co to znaczy. Czy kiedy Pismo mówi Duch Święty, Duch Jahwe, Duch Pana Jezusa Chrystusa, czy to jest ten sam Duch, czy to są różne duchy? Jeżeli w różnych miejscach pod różnymi określeniami znajdujemy to samo działanie tej samej osoby, to myślimy, to jest ten sam duch. To nie są różne duchy, to jest jeden duch. Ci, którzy twierdzą, że to są różne duchy, muszą tego dowieść, muszą mieć jakieś argumenty, więc o to chodzi, żebyśmy spokojnie rozważali to, rozmawiali o tym bez kłótni, bez atakowania siebie, bez na siłę przekonywania siebie. To znaczy, że musimy kończyć. Tylko, żebyśmy rozmawiali. Chyba, że jeszcze ktoś coś chciałby dodać, to jeszcze spokojnie parę minut możemy poświęcić. Teraz dużo głosów, tak jak zawsze. Kto był pierwszy? Ja? Bardzo króciutko. Mam nadzieję, że mi się uda. Jako zachętę do tego, by mieć właściwy stosunek w rozmowach do tych, którzy myślą inaczej niż ja, niech będzie to, że faktem jest, iż wielki wpływ na nasze myślenie ma to, co poznaliśmy kiedyś. Ktoś się wychował w katolicyzmie, słyszał pewne prawdy katolickie, brał je jako prawdę i nie zawsze tak łatwo da się te wszystkie nieprawdy, które były nazywane prawdami, tak zapomnieć o tym. I myślę, podobnie jest, jeśli chodzi o organizację Świadków Jehowy czy jakiekolwiek inne ugrupowania religijne. To, co słyszeliśmy przez lata, ukształtowało nasze myślenie i jeśli jesteśmy świadomi tego, że w wielu rzeczach byliśmy źle nauczani, to powinno pomóc nam w tym, żebyśmy byli bardziej pokorni w rozmowie z innymi, którzy mają inne zrozumienie. I możemy czasami być, jak, że tak powiem, użyję słowa, ofiarami tego, co przez wiele lat słyszeliśmy. Ja tylko też tak króciutko, bo już dzwonek dzwonił. Chciałem tylko też powiedzieć, że po tym, co powiedziałem, to jakby nie postrzegam za naszych braci pewne denominacje albo może nawet i sekty typu Świadkowie Jehowy, czy epifaniści, czy powiedzmy tam badacze Ducha Świętego, bo oni nie wierzą w boskość Chrystusa. Jeżeli ktoś nie wierzy, no to tak jakby nie ma o czym mówić. Ja mówię tylko tutaj w obrębie chrześcijaństwa, tak? Czyli chrystianizmu, nie? Bo generalnie Pismo Święte, jak czytamy, to zarówno czy Stary, czy Nowy Testament jest chrystocentryczne, nie? Całe Pismo mówi o Chrystusie i jeżeli ktoś nie uważa Chrystusa za Boga, no to tak jakby, no to jest inna religia po prostu, tak jak buddyzm powiedzmy, czy coś takiego, nie? W tym sensie. Natomiast jeśli chodzi o Ducha Świętego, czy on jest kimś, czy czymś, no to ja tutaj będę żywo kibicował Pawła, żeby taki wykład przedstawić, żeby to jakby z każdej strony, te dwie strony medalu też pokazać, bo tak jak ja czytam Pismo Święte, to ja widzę, że on jest jednym i drugim. On jest i mocą Bożą, i pieczęcią, i Pismo Święte mówi, że jest wspomożycielem, ale też jest i osobą. I że Bóg swoim Duchem Świętym się różnie po prostu posługuje. On nie jest określony co do natury. Też nie ma imienia, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę. I Duch Święty do końca nie jest poznany. My, analizując Pismo Święte, nigdy chyba nie postawimy kropki nad i. Natomiast Bóg posługuje się swoim Duchem Świętym. Ja tutaj ciągnąc ten temat zmiany w Biblii, zmiany, jakie ludzie dokonują, bo im nie pasuje, po prostu im nie pasuje pewne sformułowania. Czytamy o Duchu Świętym w 1 Piotra, w 1 rozdziale, od 10 wiersza czytamy tak. Tego zbawienia poszukiwali prorocy, dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, lecz do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Tu mamy takie stwierdzenie, że na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa zapowiadający jego cierpienia. I ten Duch Chrystusa, jak czytamy w Starym Testamencie, to był Duch Święty. Ciekawą rzeczą jest też, że w przekładzie Nowego Świata zostało, czytamy tam w przekładzie Nowego Świata tak. Ciągle badali, na jaki konkretny czas albo porę w odniesieniu do Chrystusa wskazywał w nich Duch. Jaki Duch? Nie ma, jest z małej litery, nie ma Ducha Chrystusa. Nie ma słowo Duch Chrystusa, został tylko Duch. Słowo Chrystusa zostało usunięte. A więc widzimy, że ludzie robią swoją Biblię pod swoją naukę. Wyrzucając coś, zmieniając coś. Na przykład wiemy, że Duch Święty piszemy z dużej litery, tak? Tak mamy w Biblii. U siebie, czy to będzie przykład katolicki, czy to będzie protestancki. Natomiast u Świadków Jehowy ten Duch jest pisany z małej litery. Widzimy dlaczego? No bo jest nieuznawany za osobę. Dlatego piszemy z małej litery. I już takie małe zmianki, tak, tu wyrzucimy, tu zmienimy, tu z dużej, tu z małej litery, bo nam nie pasuje. No żeby nam pasowało, rozumiecie? No nie wiem, może, bo właśnie teraz dużo myśli już zostało powiedziane, które miałem przygotowane. Kiedyś właśnie zadawałem sobie takie pytanie, będąc jeszcze chodząc na zebrania do świadków, czy Duch Święty jest kimś czy czymś? No i tak jak można by zadać, niektórzy tutaj analizują, czy Pan Jezus jest Bogiem, tylko Bogiem, czy tylko człowiekiem? A otóż Pan Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. Tak samo Duch Święty jest i czymś, i kimś. Kimś jest, wiadomo, jest. Duch Święty jest Bogiem, według w moim zrozumieniu, może się mylę, nie wiem. I również jest czymś. Na przykład ja mogę o sobie powiedzieć, że mam ducha wędkarstwa. To czy ja mam jakiegoś... No to są po prostu moje pragnienia, moje myśli, moje upodobania i w ten sposób mam ducha wędkarstwa na przykład. Jakiś człowiek, większość ludzi ma na przykład ducha patriotyzmu i ten duch patriotyzmu pobudza tych ludzi na przykład, że idą na wybory czy na wojnę, coś takiego, prawda? No ale to nie jest jakaś inna osoba, tylko to są ich wychowanie, ich kultura, ich tradycja. Także nie można jakby to podsumować. I, tak, także czytajmy Pismo Święte tak, jak jest napisane i jeżeli sięgamy do źródeł, to wszystko jest proste. Dopiero problemy rozpoczynają się, gdy zaczynamy wychodzić poza to w jakieś doktryny i analizować i zajmować jakieś stanowiska po jednej lub po drugiej stronie. Wtedy dopiero zaczynają się problemy. Przepraszam, to nie będzie kropka nad i, ale powiem tak, bo... Stawiamy pewną tezę i wyciągamy pewne wnioski. I powiem tak, nie byłoby dobrze, gdybyśmy postawili złą tezę i wyciągnęli złe wnioski. I tutaj w kwestii ustalenia, zrozumienia, uwierzenia, czy Duch Święty jest osobą, kwestia rozbija się o to, czy jest osobą, czy nie jest osobą. Jeśli jest osobą, to i wtedy wyciągamy kolejne wnioski. Wybaczcie, że już nie dam dalej mikrofonu, bo czas nam upływa. I temat będziemy dalej omawiać, więc będą kolejne jeszcze możliwości naszych rozmów. I zachęcam was, bracia, siostry, jak widzicie, temat nie jest wcale taki prosty, jednoznaczny i oczywisty. I jest to jeden z tych trudnych tematów w Biblii. Są w Biblii rzeczy proste, łatwe, oczywiste, są rzeczy trudniejsze. Tutaj mówimy o Bogu, więc na pewno jest to najważniejszy temat. Jest to temat, co do którego nie chcemy być w błędzie. Przy całej naszej świadomości ograniczoności naszego pojmowania chcemy z uwagą, z pokorą i z modlitwą rozważać te fragmenty, które wypowiadają się na ten temat. I tak jak tutaj Heniu mówi, nie chcemy wychodzić poza to, co mówi Pismo Święte, w jakieś nasze filozoficzne dywagacje. Dobrze mówię, czy dywagacje? Nigdy nie jestem pewien. Dywagacje, tylko żebyśmy trzymali się tego, co jest napisane. I to staramy się tutaj robić. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chodzą do tego zboru, wiedzą, że to jakby jest jedna z rzeczy, którą bardzo tu pilnujemy, żeby nie dodawać, ale też nie ujmować. Nie chcemy omijać żadnego tematu, a to, co znajdujemy, chcemy jak najdokładniej badać, rozważać, prosząc Boga, by nas oświecał, by nas prowadził, by nam dawał zrozumienie. I też chociażby takie spotkanie pokazuje na to, że tutaj, wiecie, nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby jeden człowiek powiedział nam całą prawdę, a my bez odzywania się słowem przyjęli ją, tylko chcemy rozmawiać. Chcemy usłyszeć, jak wy to, bracia, siostry, rozumiecie, jak wy to przeżywacie, jak to do was dociera, co wam się udało zrozumieć. I chcemy słuchać się wzajemnie, tak? Chcemy badać to, co mówimy i wzajemnie dyskutować, jeśli trzeba, w oparciu o Pismo i tylko Pismo, tak? Nie mamy żadnego innego autorytetu tutaj poza prawdą Bożego Słowa, którą wiemy, że niedoskonale rozumiemy, ale wierzymy, że możemy ją zrozumieć, jeśli Duch Święty nas oświeci i nam pomoże zrozumieć to, co jest w tym Słowie zawarte. Więc tego chcemy dochodzić. Czasami, wiecie, są rzeczy, które właśnie przyjęliśmy bezmyślnie, niestety są takie rzeczy, które przyjęliśmy, czy to w katolicyzmie, czy niektórzy z nas, którzy byli w organizacji, czy niektórzy z nas, którzy byli w jakichś tam kościołach ewangelicznych, różnych, i tam słyszeliśmy pewne rzeczy i nie kwestionowaliśmy ich. W ogóle nie myśleliśmy. Tak powiedział brat, tak przyjmujemy, tak jest. Przychodzi czas, kiedy stykamy się z jakimś bratem, siostrą, który mówi, ale czy na pewno? A co z tym, a co z tym? I zaczynamy wtedy, a faktycznie, no co z tym zrobić? I teraz mamy wybór. Albo powiemy, nie, ja tak to przyjąłem, ja tak wierzę i teraz mi już tu nie będziesz nic mieszał. Możemy przyjąć taką postawę i bronić swojej racji, którą przyjęliśmy od kogoś bezmyślnie, albo możemy po raz pierwszy się zastanowić i albo się utwierdzić w tym, co przyjęliśmy, bo okazuje się, że ten brat dobrze nam powiedział i chociaż my bezmyślnie to przyjęliśmy, to ma to biblijne uzasadnienie i dzisiaj już nie bezmyślnie to przyjmujemy, ale badamy to i mówimy tak, tak wierzę, że tak mówi Pismo. Albo okazuje się, że przyjęliśmy coś i faktycznie to nie ma sensu, nie ma to podstaw, więc musimy to zweryfikować, musimy powiedzieć, myliliśmy się, faktycznie, masz rację, nie widziałem tego tak, masz rację, pokazujesz mi słowo i czytam je i widzę, no faktycznie, źle myślałem, nie? Więc jakby mówię, nie jesteśmy w miejscu, w którym musimy czegoś się kurczowo trzymać i coś musimy bronić, chodzi o to, żebyśmy rozważali, czy dobrze myślimy, czy we właściwym kierunku idziemy i pogłębiać nasze zrozumienie. Mam nadzieję, że to nasze rozważanie nie tyle wniesie jakieś nie wiadomo jakie nowości, bo w ogóle nie mam takiej ambicji, nie mam z takim w ogóle nie podchodzę do tak do słowa, żeby teraz za każdym razem was tutaj jakimiś nowościami zasypywać. To, na czym mi zależy, to to, żeby powiedzieć prawdę. Czy jest to stara prawda, czy jest to nowa prawda, czy jest to już znacie, czy nie znacie, to jakby nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby to, co poznajemy, było prawdą. Prawdą, która przynosi życie, która przynosi nam lepsze poznanie Boga i uczy nas służyć lepiej Bogu. Więc o to chodzi, żebyśmy wzrastali w prawdzie, żebyśmy modlili się. Teraz, kiedy mówię, w nadchodzących tam tygodniach będziemy wracać do tematu, bo przynajmniej jeszcze kilka razy się tym zajmiemy. Badajcie te rzeczy, czytajcie, przygotujcie się na takie spotkanie jak to, jeżeli jakieś rzeczy chcielibyście się nimi podzielić, no i to róbmy, tak? Pogłębiajmy naszą tutaj, nasze poznanie Boga w oparciu o Jego Słowo i tylko o Jego Słowo. Sorry, że tak długo tutaj przyciągnąłem jeszcze, ale powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy, byś w swojej łasce mówił do nas. Prosimy, byś objawiał się nam. Prosimy, byś uczył nas słuchać. Słuchać Ciebie, ale słuchać też braci, słuchać siostry. Być ludźmi, którzy uczą się, cały czas się uczą. I nie są zamknięci, nie są w pozycji tych, którzy myślą, że już poznali, jak należało poznać, ale tak jak nas Twoje Słowo poucza, w cząstkowości naszego poznania chcemy wzrastać, chcemy coraz lepiej Ciebie poznawać, poznawać Twoje Słowo, ciągle uczyć się i wzrastać. Daj nam, Panie, tę łaskę, byśmy nie mieli zamkniętych serc, żebyśmy nie mieli wyniosłych serc, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy myślą, że zjedli wszystkie rozumy i wszystko wiedzą lepiej od innych. Zachowaj nas, Panie, przed taką pychą i zarozumiałością. Daj nam w pokorze słuchać Ciebie, czytać z modlitwą Twoje Słowo każdego dnia, nie być ludźmi, którzy tylko przychodzą na jakieś spotkania, żeby tam posłuchać, żeby tam poczytać. Panie, ale daj, byśmy karmili się, każdy z nas, każdego jednego dnia Twoim Słowem, aby ono było naszym chlebem, którym żyjemy. A Ty, Panie, w swej łasce mów do nas. Ty w swej łasce daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie, kiedy zgromadzamy się, żeby to też biło z nas, żeby te nasze rozmowy, nasze dzielenie się, żeby właśnie wynikało z tej obfitości Twojego Słowa, które wypełnia nasze serca. dopomóż nam, prosimy, wzrastać w miłości do Ciebie, w miłości wzajemnej, w cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności. Prosimy, kontynuuj Twe dzieło w nas. Amen. Panie, chcę też jeszcze prosić o Hala, który tutaj nam usługiwa na temat Twoich atrybutów, który ma jakieś problemy z żyłami. Proszę, żebyś miał go w swojej opiece. Panie, żebyś w swojej łasce posilił go, wzmocnił, uleczył to, co słabe, co chore w jego ciele. Panie, powierzamy go w Twoje ręce. Prosimy o niego, też o Cecylię, jego żonę, w tych jej różnych dolegliwościach. Panie, modlę się też o moją Agnieszkę, która się zmaga w słabości swojego ciała. Boże, powierzamy w Twoje ręce naszych braci, siostry, których znamy, którzy wiemy, jak zmagają się, jak cierpią. Oddajemy ich w Twoje ręce, prosząc, byś się nad nimi zmiłował, byś w swojej łasce uleczył, posilił, wzmocnił, pokrzepił, przeprowadził przez te trudne chwile. Ku Twojej chwale wzmocnił, Panie, wiarę, ufność w Tobie. Prosimy, daj pokój do serc, daj radość w Tobie. Wielbimy Ciebie za Twoją dobroć i łaskę, jakiej doświadczamy w naszym życiu. Jesteś dobrym pasterzem, dobrym Panem. Chwała. Amen. Amen. Nie wiem dlaczego miłość swą mój Bóg mi poznać dał, jak wielkie Jego łaski są, że życie za mnie dał. Nie wiem dlaczego wiary moc udzielił duszy mej, jak z serca zwątpień noc w promieniach łaski tej. Jednak wiem, komu uwierzyłem i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Swe życie Mu powierzyłem i wiem, dokąd zajdę z Nim. Nie wiem też, ile bólu trwóg, radości błogich dni. Pielgrzymce mej wyznaczył Bóg, lecz wiem, że bliski mi. Jednak wiem, komu uwierzyłem, z Chrystusem mnie nie rozłączy. Swe życie Mu powierzyłem i wiem, dokąd zajdę z Nim. Nie wiem też, kiedy przyjdzie czas, czy w nocy, czy wśród dnia. Pan zawoła wszystkich nas, korony złote da. grzeszyłem i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Swe życie Mu powierzyłem i wiem, dokąd zajdę z Nim. Panie, dzięki Ci, że stanąłeś na naszej drodze, przemówiłeś do nas, otworzyłeś nasze oczy, objawiłeś nam nasz prawdziwy stan, objawiłeś nam też siebie jako miłującego nas Zbawiciela, który przyszedł na tą upadłą ziemię, aby ratować nas z tego grzesznego stanu, z tego miejsca, z którego nie byliśmy w żaden sposób w stanie sami się zbawić, uratować. Dziękujemy, że umiłowałeś nas miłością, która była gotowa zapłacić tak wysoką cenę, by ratować nas z naszego grzechu, od wiecznej śmierci, od wiecznego potępienia. Dziękujemy, wielki Zbawicielu, że poszedłeś na krzyż, aby tam w nasze miejsce cierpieć i umrzeć, aby tam pokonać naszych największych wrogów, pokonać nasz grzech i rozbroić nadziemskie władze i zwierzchności. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, że zgodnie z Twą obietnicą po 3 dniach w grobie powstałeś z martwych i pokonałeś śmierć i zatriumfowałeś nad śmiercią i teraz w Twoim ręku są klucze śmierci, śmierci Hadesu, krainy umarłych. Ty panujesz jako zwycięzca. Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów i stałeś się też Panem i Zbawicielem nas wszystkich, którzy uwierzyliśmy w Ciebie, którzy wyznaliśmy Cię naszym Panem, którzy uniżyliśmy się przed Tobą i poddaliśmy się pod Twoje panowanie. I ten chleb, który łamiemy i będziemy za chwilę spożywać, przypomina nam i uświadamia nam na nowo i na nowo i na nowo, że nie jakimiś znikomymi, stworzonymi rzeczami zostaliśmy wykupieni z naszego grzechu, z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, ale przez drogocenną krew Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę na krzyżu Golgoty, gdzie Zbawiciel wszystkich ludzi w bólu oddał życie za swój Kościół, za swój lud, za tych wszystkich, którzy uwierzyli i mieli uwierzyć i wierzą. I wielbimy Cię, że i nas do tego grona powołałeś. Prosimy, pobłogosław ten chleb i pobłogosław ten kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć z wdzięcznością, z uwielbieniem. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszych serc. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że Ty będąc równy Ojcu, wyparłeś się tego, kim byłeś i uniżyłeś i stałeś się podobny nam we wszystkim, z wyjątkiem grzechu i zrobiłeś to z miłości ze względu na nas. I my, którzy z natury jesteśmy egoistami, oświeceni, poruszeni Twoją Twoim dziełem, Twoją miłością. Możemy kierować nasz wzrok szerzej, dalej, już nie tylko na moje ja, moje sprawy, ale możemy patrzeć na Ciebie, naszego Boga, kierować nasze myśli. Możemy też patrzeć na innych i otwierać nasze serca. I jako ludzie zapominamy i dlatego potrzebujemy przypominania, żeby kierować nasz wzrok tam, gdzie powinniśmy, nie tylko na swoje własne sprawy. I dziękujemy, że mamy tę możliwość, żeby wspominać Twoje wielkie dzieło i Twoją wielką miłość. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry. Podchodźcie proszę do tego stołu i czyńmy to z modlitwą. Naprawdę zachęcam do modlitwy, kiedy bierzemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha. Wiem, że jest troszkę hałasu, ale nie przejmujmy się tym. Dziękujmy Panu za to, co dla nas uczynił. Uwielbiajmy Go. Coraz bardziej do mnie dociera, że chrześcijańska radość to jest uwielbianie Jezusa. Kiedy Pismo mówi, radujcie się, to przecież nie mówi, teraz miejcie radosne emocje. Nie można komuś nakazać. Kiedy Pismo mówi, radujcie się, to nie mówi, miejcie radosne emocje. Bo to tak nie działa, że można komuś powiedzieć, smuć się. I teraz mamy smutne emocje. Ktoś powiedział, smućcie się, a ktoś powiedział, radujcie się, no to my się cieszymy. Kiedy Pismo mówi, radujcie się, to mówi, skupcie się na Jezusie. Skupcie się na Panu i Go chwalcie. Wywyższajcie Go, wielbijcie Go. I to mamy robić zawsze. Zawsze. Jak możemy przy takiej okazji nie radować się w Panu? Jak możemy Go nie chwalić? Jak możemy Mu nie dziękować? Kiedy wspominamy to, co On dla nas uczynił, życie za nas oddał. Jakbyśmy, wiecie, gdyby Adam za mnie życie oddał, jak ja miałbym Mu nie dziękować, nie chwalić, bo gdybym miał umrzeć, a On by, wiecie, w jakiś sposób za mnie życie oddał. Człowiek, jak za człowieka życie oddaje, to jest radość i wdzięczność i tą rodzinę Jego byśmy później jakoś dziękowali i tak dalej. A tutaj Pan Panów, Król Królów, Bóg wszelkiego stworzenia zstąpił i stał się człowiekiem, życie za nas oddał. Ratujmy się w Nim i dziękujmy Mu i uwielbiajmy Go. Zachęcam, kochani, byśmy nie milczeli, ale byśmy naprawdę wielbili Go, kiedy tutaj wspominamy to, co On dla nas uczynił, jak bardzo nas umiłował, jak bardzo dowiódł tego, uniżając się, idąc na krzyż, aby nas uczynić dziećmi Boga, dać nam wieczność w Bożym Królestwie. Zapraszamy, kochani. Panie Jezu, dziękujemy Ci. przychodzić do Ciebie, być uczestnikami tej ofiary, którą Ty, Panie, złożyłeś. Dzięki Ci, Panie, za tę wielką miłość, którą byś nam objawił, za ten krzyż, który pokazuje nam, jak bardzo nas, Panie Jezu, umiłowałeś. Ta miłość Twoja, Panie, przynowiła nas ku Tobie, żeś nas, Panie, zgromadził jak owce z różnych stron świata. Dzięki Ci, Panie, za ten Kościół, że możemy w tym Kościele, Panie, wywyższać Ciebie, dziękować Ci i wzywać Twojego imienia. Bądź, Panie Jezu, wywyższony w naszych sercach. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze. Hal napisał do mnie, że właśnie tam wykryto u niego jakieś tam zatory w żyłach i jakieś kłopoty, które powodują, że lekarz mu zabronił podróżowania, nie może latać, więc no, nie wiadomo, kiedy się do nas ponownie wybierze. I też obiecałem mu, że będziemy się o niego tutaj modlić jako zbór, więc przekazuję Wam tą prośbę modlitwy o Hala i też przy okazji pamiętajmy też jego żonę, bo ona też wiem, że od lat zmaga się z różnymi słabościami w ciele, także pamiętajmy o nich, służą nadal Bogu, mając już ponad 70 lat, jeżdżą po świecie, także no, bądźmy wdzięczni za ich posługę tutaj i też pamiętajmy o nich w modlitwie. Asia Maciejewska z Andrzejem też przekazywali serdeczne pozdrowienia dla wszystkich braci, sióstr. Mówili, że teraz do w sumie tam chyba 7 czy 8 grudnia mogą rzadziej bywać ze względu na pewne tam rodzinne sprawy. Teraz nie chcę tutaj o nich publicznie mówić, jak ktoś chce, to niech ich zapyta, ale mówili, że to jakby wynika z, no, z takich zewnętrznych konieczności, nie to, że nie chcą z nami być, tylko że po prostu są w takiej sytuacji, że będzie im trudniej tam do połowy grudnia się pojawiać. Może się pojawią raz czy drugi, ale nie byli pewni, także prosili, żeby serdecznie pozdrowić. I też bracia i siostry ze Staszowa przysyłają pozdrowienia. Ktoś może z Was ma jeszcze jakieś pozdrowienia czy informacje, to bardzo proszę. Ja tylko jeszcze przypominam o tym, że za 2 tygodnie jest ta konferencja w Toruniu coroczna, na którą część z nas jeździ. Gdyby ktoś z Was chciał się wybrać, będziemy jechali w sobotę rano. Tam od 11 się zaczyna i do 20, w sumie o 20 jest ostatni wykład, ale raczej już tak późno nie zostaniemy, raczej do 18, będziemy koło 18 wracać, więc jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać, dajcie znać, żebyśmy jakoś się zorganizowali, a też tam trzeba poinformować ich, że chcemy przyjechać, ponieważ oni zamawiają też obiad dla tych, którzy chcą oczywiście tam zjeść obiad, więc no, gdybyście chcieli jechać, to dajcie znać, za 2 tygodnie w sobotę. A później w ostatnią sobotę listopada mamy ten post braterski w Zgierzu tym razem w ośrodku i tam też trzeba zgłosić wcześniej swoją obecność, gdyby ktoś chciał jechać do tego Zgierza. Jak? Ostatni weekend, no czwartek, ostatni czwartek listopada, tak, tak, dzięki. Czyli ostatni czwartek listopada. Tak, to już przechodzi na początek grudnia, więc gdyby ktoś chciał jechać wtedy, to też dajcie znać, żebyśmy tam poinformowali, bo tam też na koniec oni mają obiad, a też tam wiadomo, tam są pokoje, które trzeba wynająć, więc tam są jakieś koszta tego wyjazdu i pobytu, więc to też trzeba wcześniej zgłosić. I ja za tydzień będę jechał do Twardogóry, tam w czwartek już wyjeżdżam, zostanę tam na weekend w Twardogórze. Tam taką małą mamy konferencję, będziemy kończyć rozważania, czy kończyć to nie wiem, ale będziemy dalej rozważać list do Filipian. Byłem tam wiosną i rozpoczęliśmy rozważanie listu do Filipian i będziemy tam kontynuować. To będzie nagrane, wszystko będziecie mogli sobie obejrzeć, więc nie będę tego tutaj później powtarzał, tylko jak ktoś będzie chciał, to może sobie obejrzeć. W każdym bądź razie będziemy tam kontynuować list do Filipian, rozważanie tego listu, więc mam nadzieję, że Adaś tutaj usłuży tym, czym chciał usłużyć w zeszłą niedzielę, że uda mu się przygotować i podzielić się z wami tym, co ma na sercu. Także zachęcam do obecności za tydzień, jak też w środę spotykamy się o 18 tutaj na modlitwę. Gorąco zachęcam bracia, siostry, jeśli tylko możecie być z nami, by się modlić, by rozważać Boże Słowo. Jest to cenne, budujące. Zachęcam, żeby korzystać z tej możliwości wzajemnego budowania się. Coś jeszcze, jakieś sprawy, kwestie, o których nie pamiętałem? Chyba wszystko na razie. Zostańcie z Bogiem, bracia, siostry. Zachęcam jeszcze do wypicia herbatki, zjedzenia ciasteczka, jeśli jest, pobycia jeszcze ze sobą chwilę, kontynuowania naszej społeczności i rozmów z Panem Bogiem.